राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 22 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 9:30 बजे हैदराबाद राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथगेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक बात कहने उस संकोच भी आता है कर्ण के मन में भी है मैं जो अपना पैर नहीं छुपाता हूँ उसका कारण के मैं पूज्य भाव नहीं चाहता हूँ ऐसा मेरी बात आप माने वो तो मेरे चित्त पसंद है यहाँ की जो बातें मैं सुनी और जगह अपेक्षा बहुत भाव की बात है मेरा चित्त पसंद है परंतु मैं जहाँ बैठू जहाँ चल लू उसे पीछे लेती रहनी वहां नमस्कार करना ये ठीक नहीं है मैं चरण नहीं छुआऊ उसका तात्पर्य ये तो नहीं है कि मैं बैठू उसे दूर दे नमस्कार करो ये बिल्कुल नहीं मेरी बात मानो इसे मैं राजी हूँ और इसे मैं राजी नहीं हूँ तो माइयों का स्वभाव है ये मैं देखा एक मेरे पर असर पड़ा है कि झूठ कपट से कम कमाते इस बात इसमें झूठ कपट से उद्धार हो जाएगा जबरदस्ती से उपल हो जाएगा चोरी से उद्धार हो जाएगा डाका डाकते से उद्धार हो जाएगा ऐसी बात दसी हुई है इसके सामने के विरुद्ध बात करो इसे कल्याण हो जाएगा नहीं होगा कल्याण कल्याण होगा मन की प्रसन्नता से मेरी मनी प्रसन्नता होगी तो किसी का ही किसी जीव का ही प्रसन्नता होगी तो उसे पुण्य मिलेगा कोई भी प्रसन्न हो तो संतों ने यहां तक कहा है कि मन निंदया यदि न परितोष मेरी निंदा करने से किसी को संतोष होता हो तो बहुत अच्छी बात है मेरी निंदा करो तुम्हारी प्रसन्नता हो जाए लोग दूसरों की प्रसन्नता के लिए अपना धन खर्च करते हैं और मेरी निंदा करके ही राजी हो जाओ कितने बोले भागी हो सौभाग्य की बात है तो राजी हुए उससे प्रसन्न उससे कल्याण होता है जीव मात्र राजी हुए तो जीव मात्र की राजी लो तो मेरी भी राजी लो तो मैं शरण छुए नहीं तो शरणों ने राजी लेने से कि देती लेने से मैं राजी नहीं हूँ इतनी बात ही यहाँ के सज्जनों का भाव बड़ा अच्छा है मेरे संतोष होता है अब ये बात पूछिए जो बड़े बड़ा जी मेरे को भाव से है सद्भाव से पूछिए कि दसबंदी करा ली किसी ने आज्ञा था बस घर भी गिरा लिया तो महाराज भूल से कर दिया अब इसकी माफी क्या हो किस तरह हुए बड़ी सभ्यता से नर्मता से बात पूछ रहे, दूसरी जगह ऐसी नर्मता नहीं देखी जैसी आप लोगों की है। मैं तो नतमस्तक हो जाता हूँ। तो भगवान नाम जपने से ज्ञात और अज्ञात सब पाप नष्ट होते हैं। देखो नित्य नैमित्तिक और काम्य और प्रायश्चित एक कर्म होते हैं। ये तो प्रायश्चित कर्म है, वो प्रायश्चित दो तरह का होता है। एक सामान्य प्रायश्चित जिससे ज्ञात और अज्ञात सब पाप नष्ट होते हैं। एक प्रायश्चित ज्ञात का होता है, ये पाप हो जाते, ये काम करो ये पाप हो जाए, धर्म संग्रह में और निर्णय संग्रह में बात लिखी है। तो वे ज्ञान पाप है और सामान्य प्रायश्चित है। तो भगवान नाम एकादशी व्रत ये सामान्य प्रायश्चित है, ज्ञात पाप के लिए भी अज्ञात के लिए भी। तो भगवान नाम है सबसे श्रेष्ठ। अगर मेरे उपाख्यान में छठे स्कंद में विशेषता से बात गई है तो भगवान नाम की महिमा सबसे अधिक है। तो आपके द्वारा अगर प्रायश्चित ऐसा पाप हो गया, गर्भपात का पाप हो गया, दसबंदी कर दी, ऑपरेशन करा लिया और सज्जनों को गोलियां खानी कर दी, बहुत स्वास्थ्य के लिए बड़ी नुकसान करने वाली, ये आप थोड़ा सा ध्यान दो जिससे गर्भ गिर जाए, क्या वो दवाई ठीक है? वो सही में उतना ही काम करेगी? बहुत शरीर का नुकसान करेगी, बहुत नुकसान। गर्भ गिरना एक आपकी दृष्टि तो उधर ही है, क्या उसी दृष्टि उधर ही उतना ही होगा? शरीर को बहुत खराब करती है। अभी आप लोगों का पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा पता नहीं, एक बात मैंने सुनी है और बात अच्छे आदमी ने कही है, सच्ची बात है, मैंने जाकर देखा नहीं है। पशु मर जाता है तो गीत गाते थे सैकड़ों ही और वो साफ सच कर देते थे, अभी गीत नहीं आते। लोगों ने यहाँ तक कहा गीत मर गए, कहा गए नहीं क्या नहीं आते। तो वैज्ञानिक ने ये बात कही, अखबार में ये बात आ चुकी है, आपके सामने आई होगा, मैं अनुमान करता हूँ मेरे सामने बात आई कि घास में जो जहर सीखते हैं उस जहर का असर बांस बह गया तो बांस जहरीला हो गया, इस वजह से गिर नहीं आते। ये वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है। तो साग में भी वे जहरीली चीज खाते है, अनाज खेती में भी जहरीली चीज डालते हैं और गोलियां भी जहरीली देते हैं तो आपके शरीर का दास नहीं होता है। गीत नहीं आते मांस पर, इतनी मांस में जहरीली चीज आ गई, ऐसे साग पत्ती पर जहरीली चीज सड़ते जीव मर जाए। परंतु जीव मर जाए आपकी दृष्टि है, परंतु खाने वालों के पेट में जाएगा कितने रोग पैदा करेंगे। जब वर्ष आपका दूषित हो जाता है, गीत नहीं रहते तो आपके शरीर सब दूषित हो गया है। ऐसे ही गर्भपात के लिए, गर्भनिरोधक दूरी के लिए, इससे शरीर बहुत खराब होता है, बहुत रोगी होता है। 200, 250, 300 आदमी लिखा होगा, मैं नाम लिखा है, मैं साथ में बैठा नहीं हूँ, नाम लिखा है। उन्होंने कहा मेरी ये बीमारी है, मेरी ये हृदय रोग की बीमारी है, कमर दुखती है बीमारी है, बूढ़े दादा ये बीमारी है, लाल और सफेद प्रदर हो गया है, ये हृदय में सैकड़ों बीमारियां इन गोलियों के खाने से हुई है, लिखी हुई भी है, हमने छपाया भी है, यह भी पत्र आपको दिया होगा। बहुत नुकसान है। आपकी दृष्टि एक गर्भ रखने की तरफ है, पत्र है मेरी गोली लेना उसी तैयार फैसला आपका, ये तैयार है। ये तो यहाँ पदम पाठ ही होगा, नहीं तो फिर प्रार्थना है कि सबको बताओ कितना बड़ा भारी नुकसान होता है। आपका दृष्टि एक तरफ है, क्या गोली एक तरफ ही काम करेगी? आपकी जहरीली बात है, सब शरीर खराब होगा। ऐसे बड़ा भारी नुकसान है, ये देने वाला तो ये लुगाई मर जाएगी, तो गर्व गिर तुम्हारे पैदा नहीं हुआ दीदी, तुम्हारे तो वर्षित होगा काम, लुगाई मर जाए जो की बात है, बच्चा पैदा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं करना, ये सिद्धांत है। विदेशों में इन गोरियों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, राज उनको निषेध करते हैं, कोई करे तो उसको दंड दिया जाता है। यहाँ पर गोली सामान्य दी जाती है, विदेशों में ऐसा प्रबंध प्रतिबंध है, उस पर गोली से बहुत नुकसान होता है, आम लोग मानते नहीं, यहाँ के वैद्य डॉक्टर ये नहीं मानते, पर इनमें लिखा हुआ है सभी से जो पाप होते हैं, जो जो शरीर में बीमारियां होती है, वह आप देखो पढ़ना पढ़ो। केवल गोली गर्भ गिरा दे आप ही समझो, ऐसी जो जहरीली चीज मिल जाएगी तो क्या आपके शरीर को ठीक करेगी? बहुत बीमारियां होती है, शरीर खराब हो जाता है, जल्दी मरती है भी। भगवान सिद्धांत है कि टावर पैदा नहीं हो तो मर जाए तो अच्छी बात है, कहूंगा पैदा होंगे। अरे इसको विशेष हिंदुओं ने अपनाया है, मुसलमानों ने नहीं अपनाया है, ईसाइयों ने नहीं अपनाया है। ईसाई और मुसलमान की कितनी संख्या बढ़ी है, मनुष्य की कितनी संख्या बढ़ी है, पत्र पढ़ते हैं, उनको पता है इस बात का, पता होने पर भी मानते नहीं। हिंदू कौम की कौम नष्ट हो जाएगी, गायों की कौम नष्ट हो जाएगी। कल ही मैंने बातें सुनी है, वो जो चाकू से बना आदि गाँव में भाई लोग गए तो गायों बहुत मर गई, हड्डियां पड़ी है, भूखा मर के मर गई, वर्षा हुई वहां पर भी घास पैदा नहीं हुआ, इस वर्षा में घास पैदा नहीं होता, और जब पैदा हुआ घास पैदा नहीं होता, तो घास पैदा नहीं हुआ, अरे पैदा घास है वो पैसा ज्यादा पड़े बेच दिया। सैकड़ों वर्षों की बड़ी बड़ी भागरा लगी हुई वे सब बेच दी, घास है नहीं खाने में, खाओ क्या खाओ, मर गई बहुत सी गाय मर गई। गायाज हिंदू ये दो के ऊपर बड़ी भारी आफत है, ये परिवार नियोजन हिंदुओं पर बहुत ही आफत है। ये माया मान जा तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो बड़ा भारी नुकसान है, हिंदू समाज नष्ट हो जाएगा। आपको एक बात बताओ, ध्यान दो बात पर, मेरा हिंदू समाज ने जियाना बनाना ये तात्पर्य नहीं है, परंतु मुक्ति का मार्ग जितना हिंदुओं के लिए शास्त्रों में बताया है, आप लोगों से प्रार्थना है कि किसी भाषा में किसी देश की भाषा में इतना कल्याण का मार्ग बताया हो तो मेरे को बताओ। मैंने खोज करी है, मैं अनेक भाषा जानता नहीं हूँ, पर भारत जानने वालों से पूछा है, अरे आप लोगों से पूछता हूँ कि कल्याण की मार्ग ये बात है, अरे कल्याण का काम ही मेरे करने का है, मेरे संताप बढ़ाना घटाना ये मतलब मेरा है ही नहीं। हिंदू धर्म जीता रहे तो इसमें कल्याण बने, शुरू माँ बाप की आज्ञा से कल्याण हो जाए, राजा का नौकर कल्याण हो जाए, स्त्री का कल्याण हो जाए, पति की आज्ञा पालन करने से, माँ बाप की आज्ञा से सोने का कल्याण हो जाए, ऐसी ऐसी शुभ शुभ बातें बहुत बताई हिंदू धर्म में, मैंने किसी धर्म में से सुनी नहीं है, मैंने नहीं सुनी है, मैं अपनी अज्ञता कहता हूँ। आप लोग जानकार हो तो मेरे को बता दो, एक अंक बता रहा मेरे को, किसी शास्त्र में इतना किसी ने उद्देश्य किया ही नहीं है, इतना ध्यान नहीं दिया है जितना हिंदुओं के ऋषि मुनियों ने ध्यान दिया है बातों पर, कि जीव का कल्याण कैसे हो, इनका सुगम बात ऐसी बातें बढ़िया बताई है। इस विषय में मेरा अध्ययन है, जीव का कल्याण कैसे हो, जीव का उद्धार कैसे हो, बड़ी सुगम सुगम बातें भी मेरे को मिली है कुछ, और फिर भी मैं इस उद्योग में हूँ, आजकल भी पढ़ता हूँ, मैंने पढ़ना छोड़ा नहीं है, पुस्तकों का पढ़ना मैंने छोड़ा नहीं है, इस विषय में जानने का भी इच्छा है मेरी, जानने वाले से मिलता हूँ तो बातें पूछता हूँ, जानना चाहता हूँ और कहता भी हूँ। खास चीज क्या है? लगन, खास लगन। जैसे भूख लगे अन्न की, जैसे प्यास लगे जल की, ऐसे प्यास लगे भगवान की, तो भगवान मिलना मतलब शुरू हो जाए। बड़ी सरलता से मनुष्य मात्र का काम है भगवान से मिलने का। माताओं बहनों हो चाहे भाई लोग हो, कोई हो, माताओं बहनों का अंतःकरण शुद्ध होता है। ये बात दूसरी मान लेते हैं, वो मान लेने ठगाई में ही आ जाए और सच्चाई काम में लग जाए। मैंने घर में कैसे रहे ऐसे कुछ रखिए माता बहनों के लिए। लोगों ने बहुत उसको स्वीकार किया है, लाखों की तादाद में छप गई, लोगों ने ली है। वैसे ऊपर की राज की है, डॉक्टरों ने एक दो ने मैंने आक्षेप किया कि आपने ऐसी जो नौकरी करने के लिए बना गया है। मैंने ये बात देखी, एक बात ऐसी भी है कि स्त्रियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नौकरी में तिरस्कार अपमान ताड़ना ये बात होती है। इनका अंतर धर्म है, नरम भगवान ने दिया इनका, जो हमारा पाल दूंगा। हम इनके जन्म लेते हो और कहां से बताओ? आप जितने भाई बैठे बैठ बैठिए, बिना माँ का कौन आया हो? तो सबसे पहली माँ की गोदी बात है। अब तो माँ का हृदय कोमल है, वो तुष्कार नहीं सहेगी, नौकरी सहेगी नहीं। ये इस बात मैंने कहा, ये नौकरी सहने करने के लायक नहीं है। इस बात का विरोध किया आज लोगों ने, क्लियर करो। मैं तो बाल शास्त्रों को कहूंगा, नारी को छोटी छोटी अवस्था में माँ बाप की आदि देना चाहिए और फिर पति की आदि देना चाहिए। पति मर जाए तो पुत्र की आदि देना चाहिए। सबसे ऊंचा देता माँ का। शास्त्रों में लिखा है पति पिता है, पिता के दस गुना और सौ गुना अधिक माँ का आदर है। माँ अगर बात कर दो, माँ की बात मानो। राम जी वन में जाने लगे तो वो केकई के कहने पर जाकर माता कौशल्या से नमस्कार किया। कौशल्या ने कहा, बेटा जी बोलो कुछ भोजन कर लो, आज सवारी निकलेगी, शिवराज पद होगा तो सवारी में देरी लग जाएगी, तो भोजन देरी से होगा, तू पहले कुछ भोजन कर ले। इन माताओं के मन में है ये, दूसरे नहीं, कौशल्या कौशल्या ने कहा। ये साधु कोई बैठा है तो इनसे भोजन मिलता है। ये सैकड़ों पास लोग निकलते हैं, इनकी मन में नहीं आती, माताओं के मन में आती है। एक साधु बैठे थे, बीती भी बता बता बैठे सूते बैठे, एक भाई आई, महाराज मैं केड़ा लाई हूँ, क्या ले लो महाराज, क्या मैं यहाँ क्या कर रहे हैं, मेरे मन में तो उथल पुथल हो रही है, बस मेरे में ऐसी बात हो रही क्या रहे। तो क्या महाराज बाबा जी वो बात छोड़ दो, मन में जो पकड़ी उसको छोड़ दो, लो केड़ा ले लो। महाराज खुश हो गए, क्या माता आई, शिक्षा भी देगी भोजन भी देगी, शिक्षा देगी बात छोड़ दो, मन को उधर उधर बने पकड़ी पकड़ेगी उस बात को छोड़ दो, लो केला जो खा लो। ऐसे खिला देगी मन में आती है, ऐसा अपरिचित भी कोई भूखा मिल जाए तो इधर खिला देगी मन में आती है। ये बेटे की तरह सोचिए, बेटे की तरह खा ले कुछ खा ले। कौशल्या ने कहा, तो माँ ने कहा मेरे को तो जंगल का राज्य मिल गया, अब क्या मिलेगा? मंत्री पुत्र ने सब सुनाई कैसे एक ही वरदान भाग लिया। तो माँ ने कहा जब तुम्हारे पिता ने कहा है वन में जाने का, तो जरी जाओ जाओ बड़ी माता, मैं रखती हूँ तेरे पिता से क्या जंगल में जाने का, मैं कहती हूँ यहाँ घर पर रहो, तो तेरे रुकना पड़ेगा, सौ गुना अधिक मेरा अधिकार है। जो पितु बात है वो मन जाना, अरे छोटी माँ ने अगर मन में जाना कह दिया है तो भाई तो कादन शतावल समाना। अगर छोटी माँ ने कह दिया कि एक ही नहीं तो बेटा मैं मना नहीं कर सकती, पर तेरे पिता ने कहा तो मैं मना करूंगी, क्योंकि उसे सौ गुना अधिक हमारा अधिकार है, माँ का अधिकार है, माँ का अधिकार ज्यादा है। आप जितने भाई बहन बैठे हो, माँ का अधिकार पिता से सौ गुना तो कई जगह दस गुना अधिकार है। माँ कह दे पिता कह दे तो माँ का कहना करना पड़ेगा, पिता का नहीं। माँ आपकी मातृभाषा क्या है? हरेक पूछे मातृभाषा, माँ सो भाषा क्या सी हो? माँ सो चलता सीखाते है, बैठता सीता है, गुर जाते हो अच्छे अच्छे बैठा बैठा सिखाती है, चलना सिखाती है, आंगनी पर रही हो चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है, भोजन करना सिखाती है, माँ सब बात माँ, माँ पहला गुरु, पहला सबसे पहला गुरु माँ है। शास्त्र में लिखा है सब बातें माँ सिखाती है, आपका बोलना चलना बैठना उठना खाना पीना सब माँ सिखाती है। पशु ही तरह थे हम, कोई जानते थे कुछ ऐसे थे, माँ ने सिखाया तो माँ का तो ऊंचा है। तो कौशल्या ने कहा जो पिता ने कहा मन में तो मत जाओ, तो सही माँ ने कह दिया तो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि जैसा माँ का अधिकार है ऐसा छोटी माँ का दसगुना अधिकार है, अधिक है। दूसरी माताएं तुम्हारी है उनका अधिकार मेरे से ज्यादा, जन्म देने वाली माँ से ज्यादा अधिकार उनका है। तो कानन शतावधि का सौगुना अधिकार है, तो मैं रोक नहीं सकती। अरे पिता ने कहा तो मैं रोक सकती हूँ, मेरा अधिकार ज्यादा है। तो माँ का सबसे ज्यादा अधिकार है, शास्त्रों में माँ का अधिकार लिखा है। आज लोग कहते हैं कि नारी जाति का धर्म तिरस्कार किया है। अरे नारी जाति के लिए युद्ध हुआ रावण का, राम जी का युद्ध हुआ, अंत में सीता जी मिलाई तो उन्होंने देखने वाले जब उनको मारने लगे कि नहीं सीता ने बोला पैदल लागो, ये सब अपनी माता की तरह देखेंगे, सब जितने मंदिर है ये बच्चे की तरह है, बड़ा अच्छा है, सीता माता है, माँ को देखो पैदल लाओ। राम जी पैदल लाए, लाख के पास में आए तब कहा देखो मैंने युद्ध किया है तो हमारे साथ है, तो स्त्री जाति का तिरस्कार हम सही से देखते, मैंने युद्ध किया है सीता तेरे लिए नहीं किया है, तेरे जली है सुग्रीव करा है, ये जाम करे तेरी मर्जी अपनी से भी जरूर चल जा। कब उठे लक्ष्मण जी तक और दूसरे कब उठे क्या कह रहे हैं महाराज, सीता का ऐसा कड़वा जनता जाए जिसता रसोई जा, मैं तेरे कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी स्त्री के लिए नहीं किया है, हमारा धर्म है कि स्त्री जाति को करे तो उस तिरस्कार करे उसे पार करना, मैंने स्त्री जाति के लिए कहा है, तेरी में कोई गलत नहीं है जा। तो लक्ष्मण जी के लक्ष्मण ला बेटा, माँ की तरह मानते थे लक्ष्मण जी भी, हनुमान जी भी, लवकुश ये बेटे की तरह, तो हनुमान जी ने कहा हनुमान जी बड़ा बेटा है तो बड़ा बेटा लावे लकड़ी ला लकड़ी कटे कर मैं अग्नि प्रवेश कर जाऊंगी, मैं ऐसा बसंती सुनाता थी माँ महाराज के द्वारा कहता है जिसके पीछे चले जाए क्या मैं ऐसी हूँ, अग्नि ला अग्नि सुनवाई अग्नि के परिवर्तन प्रवेश कर गई अग्नि में, अग्निदेव खुद प्रकट होकर कहते आपकी सीता सर्वथा शुद्ध है आप स्वीकार करो। दशरथ जी महाराज आ गए, वो दशरथ जी महाराज खुद आ गए, दशरथ जी ने कहा बेटा देख पहली जनक राज दी है, आज मैं सीता को देता हूँ तेरे को, ये सीता को श्री रूप स्वीकार कर लो। दशरथ जी महाराज के वस्त्र से स्वीकार किया राम जी ने, मेरे स्त्री की इच्छा नहीं है, स्त्री की इच्छा नहीं मैं नहीं करता हूँ, मैं अपनी अपने वंश की परंपरा है उसमें कोई स्त्री जाति का अपमान करे वो हम नहीं सह सकते, तो तुम्हारे को ले गया वो शादी से मारेगा मुझको। तो इस तरह से माँ का दर्जा कितना ऊंचा बदलता है, माताओं का दर्जा ऊंचा है। आज लोग कहते हैं माताओं का दर्जा नहीं है, हमारे शास्त्र में माताओं का दर्जा ऊंचा है। आप और हम सब आप विचार करो, माता बैठा बैठी है, आप भाई लोग बैठे हैं, हम माँ के बिना को आया बताए एक एक आदमी बताओ, एक एक एक भाई भाई को बताओ माँ के बिना आया है, माँ के बिना पाल कौन करेगा। राम जी ने भी हनुमान जी को बेटा कहा है पीछे, जब माँ ने स्वीकार है हमारे गुणा दे दी शु तो हो जब मदिका दी, इनसे पहले राम जी ने बेटा स्वीकार नहीं किया हनुमान जी को, बेटा स्वीकार किया, माँ स्वीकार कर रहे होगा, बाप स्वीकार किया क्या हो, माँ पार थोड़ी करता है, माँ तो माँ करती है। सीता ने जब कह दिया आधार हमारे गुण दीशु तो बेटा तुम ऐसे हो जाओ तो राम जी ने पुत्र माना, इनसे पहले राम ने पढ़ लेना। हनुमान जी जब तक माँ के पास ना गया, माँ ने सुत नहीं कहा तब तक राम जी ने बेटा स्वीकार नहीं किया हनुमान जी को, क्यों पाल निकालने वाली माँ है, मैं कैसे स्वीकार करूं, माँ पाल वाला स्वीकार कर ले, आप जितने भाई बैठे जितने मैंने बैठी है, माँ के बिना कौन आया, बिना माँ के किसी किसके पास हुआ, अगर माँ मर जाती है तो क्या करते है, अपनी सासू के पास भेजते है, अपनी मैन के पास बाप को भेजते है, और पति मर जाता है तो स्त्री पीसना पीस करके पैसा पैदा करके ऐसे जमा कर बालकों को पढ़ा कर तैयार कर देती है। माँ भेजती नहीं है बालकों को दूसरे बजे, आप स्वयं पाल करके कष्ट उठा करके, मैंने देखा है आप भी जानते हो, पति मर जाता है पति छोटे छोटे बालकों में तो माँ पालन करती है, माँ मर जाती है पालन नहीं कर सकती, आप विचार करते हो एक आदमी हूँ, आप कहते हैं क्या करती है घर में बैठी है क्या करती है, ये काम तो हम करते हैं, क्यों कहते हो आप, एक दिन में आठ बोरा बच्चे को रखो, आठ बोर आपके पास बच्चे को रखो, आपको पता लग जाएगा माँ क्या करती है, नहीं रख सकते आप, वो कहीं पेशाब कर दे कहीं थूक दे कहीं कुछ कर दे कैसे कर दे, ऐसे आप रम सब ऐसे ही थे, आज बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं, मैंने मक्खी नहीं उठा सकते, मक्खी दांत में कान में उड़ जाए आंख में मक्खियां उसको उठा नहीं सकते, ये दशा थी छोटे से जैसे चूहा हुए जैसे, उस वक्त माँ ने पालन किया है, माताओं का आपका सबका पालन माँ ने किया है, बताओ एक भी व्यक्ति बताओ आप बिना माँ के, बिना माँ के रहा तो माँ दूसरी माँ ने पाल किया, बहन ने पाल किया अथवा सासू ने अपनी नानी माँ ने पालन किया है, इस वास्ते माँ का दर्जा हमारे शास्त्रों में बड़ा ऊंचा है, आज जानते नहीं ये नौकरी नहीं करते इस वास्ते स्त्रियों का तिरस्कार किया, अरे नौकरी के लायक नहीं है ये पूजा के लायक है, आदर के लायक है, माताओं का सदा आदर करना चाहिए, बेगदर नहीं करना चाहिए, पिता के पद पर है जवान, जवान के लिए माँ का दर्जा सौ गुना अधिक हो जाया, परंतु एक बात बड़ी विचित्र बताई कि पति मर जाए जवान लड़का हो तो माँ के कह बाहर नहीं जावे, बाहर जाना हो तो पुत्र का अपमान कर जावे, पुत्र के सौ गुना पिता से अधिक माँ का अधिकार, पर बाहर जाना हो तो बेटों को पूछ बेटे के संबंध में मत जाओ, रक्षा करनी चाहिए इस रक्षा, पिता अगर नहीं रहे तो बेटा रक्षा करे, मारे कहीं जाना हो तो बेटे को पूछ जाओ, बाहर जाना तो बेटे को पूछ करके बताओ, बेटे सौ गुना थी माँ का दर्जा, वहां माँ पूछे बाहर जाना, बाहर नहीं जाना भीतर ही गांव गांव में रहो, हर एक बाहर घूमना करते घूमना ये स्त्रियों के लिए बड़ी आनी चीज है, इनकी बढ़िया चीज घर में रहना अपना नियम ठीक पालन करना पति प्रति पालन करना ये माताओं का काम है, रूप दी ने कितना दुख पाया तिरकार था सारी खेच ली, अगर वह एक जबान कहते तो भस्म करते सबको, इतना उसके पास तेज था, पर धन्य माता है रूप देवी अपने पति प्रति को काम नहीं दिया, किसी ने लात मारी दूसरा समय सारी खेती सब किया पर किसी को अपने तेज को काम नहीं लाई, पूछ रही है वो न्याय पूछ रही है न्याय है जी, मेरा जो सिर खेलते है न्याय है कि नहीं, मैं अन्याय कर दू नहीं, कभी अभी तेज को काम नहीं लाई, तेज को काम मतलब भस्म करते भस्म, दमयंती थी दमयंती व्याध ने सांप से छुड़ाया अजगर गिट रहा था उसने छुड़ाया, छुड़ा कर मन खराब हुआ, रहता थे पर वही भगत में सूखा काट हो गया एकदम नहीं तेज है उनमें इतना पर द्रौपदी ने तेज काम में नहीं लिया सीता जी नहीं लिया सीता जी वास्तव में वो नकली बनाई हुई थी असली सीता जी को रावण छू ले क्या दशा होगी उसकी इस बारे में तेज इनके पास में पतिव्रत धर्म का तेज है तो तेज के गांव से कोई सांग नहीं जाग नहीं सकता माताओं है इनका सब पूछ दिया है इस बारे में तिरस्कार मत करो अपनी जगह रहने से सबकी इज्जत है स्वे स्वे कर्मण्य विजाता संसिद्धि लभते नरा मनुष्य पात्र अपनी कृपा पर ठीक ठीक काम करेगा तो तरह तरह तिरस्कार से ना मान से ना ये स्त्रियों का काम नहीं है ये पुरुष है पुरुष का हृदय कठोर होता है इनका दर्द होता है हम लोग हैं जितने हमारी रोटी मिलती है माताओं से आप लोग जाते हो आप लोगों से मिलती है पर माताओं से मिलती है कहीं बैठा कोई साधु तो माता के पास निकलेंगे सत्य पूछ रही बजाय बाबा जी रोटी लोग खाओगे सैकड़ों निकल जाए पूछते नहीं क्या आप आते ही मन में रोटी समय इन माताओं को मन में ऐसा हृदय कोमल कोमल सब दया करती है कोमल की जय तो कोमल हृदय से पालना होता बच्चों का पालने कैसे हो कहीं माँ मर जाए तो क्या दशा होती है पिता मर जाते क्या होता है पिता दर्शन होते पर कृष्ण पेश करके रसोई बना करके किस तरह से करके बच्चों को तैयार कर देती है और तैयार हो जाते बालक विद्वान बन जाते हैं माताओं की कृपा से अरे पिता रहता तो अपने सास के पास भेजता है नानी माँ के पास जाता है तो अपनी बुआ के पास जाता है घर में पालन कर नहीं सकते पुरुष पालन नहीं कर सकते ऐसे मैंने देखा है आप ही विचार कर देख लो आप समाज में देख लो पात करता माता में आएगी खराब खराब बातों में आगे इस वास्ते माताओं भगवान का नाम जपो भगवान के नाम जपने से बड़े बड़े पाप नष्ट होते हैं ज्ञात और अज्ञात संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए भगवान का नाम है राम जी की कृपा करिए कृष्ण भगवान के ऊपर मंत्र पढ़िया है जब पूतरा ले गई है तो कहे भाई ऐसी राक्षसी बच गया हमारा लाला बच गया लाला बच गया खुशी मनाती है यशोदा मैया यमला अर्जुन पड़े वृक्ष पड़े ओ ये वृक्ष बच गया हमारे बच्चे बच गया बच गया अरे बच्चा तो ये ईश्वर है खुशी बना रही है बच्चा फंस गया बच्चा बांधते है क्यों लाला ने खाई माटी समझा रहे जो साथ ही रहे ला ले गए बैठा रहते मटी हुआ है ये बेदार बीमार न हो जाए माँ निगाह रखती सब धमकाती है खान पकड़ी क्यों मट्टी खा ली पेट खराब हो जाएगा तो बीमारी हो जाएगी इसी माँ की चिंता होती बाप की चिंता कहाँ होती है धन ठीक हुई तो बताओ मट्टी खा लीजिए माँ की चिंता होती है ये बच्चा बीमार हो जाएगा बच्चे खराब हो जाएगी बच्चे की रक्षा होनी चाहिए तो माँ का पालन करना किया है बच्चे ने पालन किया है से राम जी भी कृष्ण भगवान भी माँ का आदर करते हैं केकई माँ का पहले बदमाश से पैसा पहले आए तो केकई के मिलता है सबसे पहला केकई से मिले चित्रकूट में माता आई तो सबसे पहला माता के वहां माता केकई दर पर पड़े के केकई माँ को संकोच न हो जाए बैठ गई मन में माँ के संकोच हो जाए मैंने बनवास भेज दिया राम लला को आया सबसे पहले माँ के कैसे मिले वैसे पीछे जाए उसे लिया माँ के पैर में पीछे गए पहले के कई हो गए पहले जमाने में जिस जिसने स्वयंवर किया अपनी मर्जी से उनकी दुर्दशा हुई है सीता जी तक नहीं बची सीता जी बची नहीं है रावण ले गया नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। आज काल सूर्य ज्यादा बिगड़ रही है, पिता की सम्मति के बिना स्वयं जाकर के और राज में वहां ब्याह कर लेती है। यू विचार नहीं किया है, पिता ने पैदा किया है, पालन किया है, तुम्हारे को विद्या पढ़ाई है, खर्चा किया है, लाज नहीं आती, शर्म नहीं आती। विश्वास थे भाई, सब अपनी अपनी मर्यादा में रहो, बहनों भी मर्यादा में रहे, स्त्रियों भी मर्यादा में रहे। आजकल की सूर्य बिगड़ रही है, पुरुषों से ज्यादा बिगड़ रही सूर्य, मर्जी और जिसकी शादी होती है। ये कारण क्या है? ये सशिक्षा, छोटी अवस्था में तो बालक लड़के अलग और लड़की अलग, और बड़ी हो जाए तो साथी बढ़ना, ये और 8-18 वर्ष से पहले शादी नहीं करना, या 2-4 जो राजी है उससे शुरू बिगड़ रही है, इस वास्ते भाइयों से बहनों से सबसे कहना है, वो जो गर्भवास कर रहे गर्भपात किया, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपने से आप शुद्ध जाओगे, निर्मल हो जाओगे, माता हो बहन हो। नारायण नारायण नारायण नारायण सुना। एक मना जी ये भी पूछा है कि आज हिंदू समाज में एकता कैसे रहे? ये तो बात बड़ी मुश्किल है भाई, हिंदू समाज है वो अगर एकता रखता तो आज नहीं आ सकती, आज से नहीं समाज नहीं, मान ये बड़ी भारी कमी है जो एकता नहीं है। मैं कहता हूँ आप लोग स्कूल बनाओ और रामायण की गीता जी की शिक्षा दो। आप लोग पैसे हजारों लाखों खर्च करते हो शिक्षा पे, पर ईसाइयों के भेजते हो, ईसाई बन जाते भीतर से, बाहर से तो आप हिंदू रहेंगे, भीतर से ईसाई बन जाएंगे। अंग्रेजी बोलने वालों पर जुर्माना होता है, पैसा देना पड़ता है, अंग्रेजी बोलो मत, यहाँ हिंदी बोलो मत। ऐसी अवस्था पे आप जो अंग्रेजी स्कूलों में भेजते हो, घर में आप हिंदू का नाश करते हो, हिंदू नाश हो रहा है। आप अपनी स्कूल बनाओ, अपना मास्टर रखो, रामायण है गीता है एक दो ग्रंथ बड़ा अच्छा है, ये पढ़ाओ अनिवार्य कर लो तो आप बच्चा ठीक बढ़ेगा। जिस देश को पढ़ाना हो रहा उन बालकों को ठीक पढ़ाओ, बालक पढ़ाए तो आप सब विदेशियों के हाथ में, ईसाइयों के हाथ में, आप जाना उन्नति कभी होने वाली नहीं है। अपने बालकों को बचाओ। सैकड़ों हजारों मीलों दूर से रहने वाले आदमियों ने आकर के आपके बालकों को हाथ में लिया, जिससे आप सब सोचते सू नहीं कर सकते। आप ईसाइयों ने बालकों को लिया है, ये आपके वंश का नाश करने का तरीका है। अब डगमाना चाहो तो आपसे मिलती है, पैसा तो आपका लगे ही है, पैसों ने सुलू बनाओ, ऐसे मास्टर रखो, अंग्रेजी भी ऐसे मास्टर रखो। हमारे हिंदू भाई है पैसा कमाने में तो बड़ा तेज है, ये मारवाड़ी मैं जहाँ बोली नहीं समझते वहां भी गांव में जाकर के दोबारा कर लेती हूँ। वहां इतनी व्यापक व्यापार करने वाला मारवाड़ी जाति के शायद दूसरा नहीं है, पर बालकों का स्त्रियों का ख्याल नहीं करते, स्त्रियों के बालकों की क्या दशा हो रही है, लड़की हमारी कहाँ जा रही है, यहाँ साल पढ़ाते करते रहते नहीं, यार छोरिया हमें पढ़ पढ़ा करके और मर्जी से कर रहे। मैं कहूँ मुझे शर्म नहीं आती कि पिता ने कितना धन खर्च किया है, तुम्हारे को पढ़ेगा तैयार किया है, मेरे कुछ नहीं मानना, कृतज्ञ नहीं होते, कृतज्ञ नहीं। लड़कियों से करना है ऐसा मत करो भाई, पिता का कहना मानो, माँ का कहना मानो, और मर्यादा पर चलो, मर्यादा का उससे कर मत करो। मेरे पास ऐसी माया आई है, बीकानेर में आई है, उसका मामा था, कोई काका था, वे लाया, वे एक ईसाई के साथ में संबंध कर दिया, वहां महाराज में जाकर शादी कर दी, मेरे कहना मान लिया, भाई ने मेरा कहना मान लिया। मैं भाई यू कहना उचित नहीं है, उसने मान लिया मेरा कहना, पिता के पिता चाहते वे वहां जाओ, आप से आप स्वयं वर करने वाली जो जो स्त्रियां हुई है पहले सीता ती तक दुख पाया, सीता जी तक स्वयं वर करने वाली माँ बाप ने संबंध किया वो बढ़िया है, वे गहरा विचार करके जानते हैं, ऐसे है बड़े सुंदर देर कर देते। अमरावती में एक लड़की ने दूसरे के साथ शादी कर दी, तू छोटी लड़की भी इस लड़के लगी। मैंने कहा भाई ये ठीक नहीं है, तुम देख रहे हमारे भैया आपस में देख रहे पति पत्नी आपस में धरते तुम बात हो गए, क्योंकि भाई मैं अकल नहीं है गए, मैंने और जवाब दियो मैं भाई तुम अकल मंद है कृपा कर पिताजी कह जो मत कर, मैंने कही उसको मैं तो यही कहता हूँ भाई तुम ठीक से काम करो, भाई भाई करके संबंध संबंध करता हूँ, तुम्हारी बहन है बहन बेटी है तुम ठीक से भाई ठीक से करो, मर्यादा में रहो, कुशंगल हो रही है लड़कियां, लड़का ही उदंड कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ने वाले बड़े उदंड हो रहे हैं, माँ बाप कहना नहीं मानते हैं, माँ बाप कहना नहीं माना बड़ा भारी पाप है, बड़ा अन्याय है, पिता ने सब कुछ आपको दिया बिना लिखे पढ़े लाखों और करोड़ों रुपया आपके हाथ में दे दिए, मर गए भी उन्होंने साधुते नहीं करते, पिंड पानी भी नहीं थे, ऑपरेशन करा लेते हैं वो अपना अंग भंग आपका हो जाएगा, ब्राह्मण की तरह कराओ, अंग भंग नहीं करते, अंग भंग लगता नहीं, अंग भंग कौन सा है, स्त्री का स्त्री का जो गर्भधारण करना खास काम और पुरुष का खास गर्भ स्थापन करना, दोनों शक्तियां नष्ट हो गई, आप स्त्री कहना पुत्र कहना इंदिरा कह क्या कहें आपको, पुरुष पुरुष नहीं है वो, जो गर्भधारण गर्भ स्थापन नहीं कर सकता, गर्भधारण नहीं कर सकती, वो स्त्री स्त्री नहीं है, हिजरा है हिजरा निरंतर है, ऐसी बात है मत करो, आपके संतान चाहिए तो संयम रखो और संतान होने दो, तुझी जातियां बढ़ रही है, एयरपोर्ट का जमाना है, एयरपोर्ट बढ़ जाएगी, क्या दशा होगी आपकी, आपके मंदिरों को तोड़ेंगे, आपकी पुस्तकों को जलाएंगे, आपकी बहन बेटी को ले जाएंगे, दशा क्या होगी, आप इसी घटती चली जा रही है, उन्होंने सही क्या स्वराज हुआ उस समय में कितनी थी, ईसाइयों की संख्या मुसलमानों की कितनी थी, हिंदुओं की कितनी थी, अब कितनी है, आप अखबार पढ़ते हो आप जानते हो उन बातों को, खोज करो मेरे घर से खोज करो, हिंदुओं की दशा क्या हो रही है, आपकी बड़ी दुर्दशा होगी, इस वास्ते कृपा करो आप लोग वंश का दास मत करो, रिहाज है वो भी कहते हैं हिंदुओं ने पीछे जो कोई चित्र नहीं कहते हिंदुओं का, जैसे शिवनों पर श्रेष्ठों पर जो चित्र लिखा हुआ है व्याज लिखा है तो चिंता कम पैदा करो, सब हिंदुओं में लिखा हुआ एक नहीं देगा रे मुसलमाना का, आधे कहा बताओ मुसलमान का एक भी चित्र नहीं है, संतान पैदा मत करो, जितना लिख रहा है हिंदुओं का देखा, मैंने देखा है, मैंने इस दृष्टि से देखा है, तो आप बोलो आप देखते आप फिरते आप भी फिरने वाले हो, जगह जगह हिंदुओं के ऊपर विशेषता से है, हिंदुओं की रिगायों की दिशा खराब हो रही है, चाकू पेड़ो उधर में गाय मर गई बहुत सी, भाई वहां गए पत्र आया है हड्डियों पड़ी है, घास पैदा नहीं हुआ, पुराना घास बेच दिया, पैसा ही धन लगी, पैसा पैदा करना, पहले लोग रखते थे बागरा बागरा लगी हुई रहती थी, जिससे अकाल पड़ने पर गाय को घास मिलता था, अब वो घास है घास लग रही थी, रुपया दे दिया, अब रुपया रुपया खावे, बंदो घर खावे, गायों खावे, ये दशा हो रही है। इस वास्ते हिंदुओं की दशा भी बड़ी खराब हो गई। अभी जो चल रहा है ये खराब चल रहा है काम, ये परिवार नियोजन बहुत खराब। गर्भपात की बात तरफ तो लोगों की फेर हुई है, परिवार से उनको तो पैटर्न लेख दिए अखबार में, जिसे पैसा ले गया, हमारे परिवार की बात लिखी नहीं, और ये परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है, बड़ा भारी आवश्यक है, जरूरत है, ये लिखा अखबार में पांच सौ विद्या लेख गर्भवास की बात लिख रही, परिवार ने लिखी नहीं, पर कहा ये तो बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। दशा क्या होगी, वोट का जमाना है, दशा क्या होगी। एकता ऐसे ही आप पे नहीं है, एकता हो तो आप विजय कर सकते हो। आप में जो सूर्यवीरता है, सदगुण है, देवी संपत्ति है, वो और में नहीं मिलती, आप में है ऐसी, तो आप एकता नहीं लगते। सुनो बनाओ, सुनो जरूर बनाओ, आपके पैसा खर्च होता है, बचा करो ये पैसा, बस सुनो बनाओ, स्वतंत्रता ईसाइयों की मत बनाओ, सूर्या सूर्या सूर्या से सब मिलता है, बचाओ जवान सूर्या सूरी है, सुनो बनाओ, अपना पढ़ाओ, अपने रामायण है गीता है पढ़ाओ, बालकों के वर्णमाला की ऐसी बातें भी गीता पे से निकली बहुत सी, आजकल कहता पता नहीं मेरी वो विपुल पढ़ाओ, वर्णमाला भी दूसरी नहीं, गीता पे से पढ़ाओ, सृष्टि मिले, आजकल क्या है पता नहीं है, वर्णमाला है नहीं सृष्टि मिलती है तो वो पढ़ाओ, पहले तो मिलती थी बड़ी सस्ती, लोग पढ़ाते थे खूब विस्तार से, तो वर्ण वाला वो पढ़ाओ, राम जी का चरित्र है, राम जी का, कृष्ण भगवान का, और बाप चैतन्य महाप्रभु का, इनके दोनों के चित्र है, कविता लिखी हुई है बच्चों को समझाने के लिए, चित्र है उन्होंने क्या कहा किया, उन्होंने चित्र लिखी पुस्तक है, छोटी छोटी भी पढ़ाओ आप बालकों को, सुना मन में भेजे हो आप ही वे पढ़ाओ, अपने अपने सुना बनाओ, जिस दिन अपने लेना हो तो बालकों को ले हो, ईसाई होते बालकों को ले आए, बालकों को पहले सुना भाई बालकों को लेकर, और अंग्रेजी में हिंदी बोलते तो मेरे ऊपर जुर्माना हो जाए, पैसा लगेगा, हिंदी नहीं बोल सकते, मैंने जवान आदमियों से बात करी है हिंदी नहीं आती, हिंदी स्कूलों पढ़े हुए ईसाई हो गए हिंदी नहीं आती, अब मेरे को अंग्रेजी नहीं आती तो क्या करें, मैं तो अंग्रेजी बोल समझा नहीं सकता, वो हिंदी बोल तो देते ही सकते, मुश्किल हो जाती है हमारे, मेरी बीती हुई बात बताता हूँ, मैंने अंग्रेजी पढ़ाई करी कि नहीं, संस्कृति पढ़ाई करी है, कृपा करो कृपा नाथ, सुना पढ़ाओ अपने और बालकों को अपने सुना पढ़ाओ, जिससे बालक आपके सिद्ध होंगे आगे संसार में, आपके कैसे कैसा वंश होगा जैसे बालक होंगे, बालक और बालिका ये शुद्ध होनी चाहिए, निर्मल होनी चाहिए, आज कल बिगड़ रही है, बालिका बिगड़ रही, बालक बिगड़ रहे, परवाह नहीं करते, परवाह कई कई मेरे पास आए, मेरी बात मानी, कृपा करी उन्होंने, ईसाइयों के साथ में शादी कर ली, कोर्ट में यहां पर नहीं, मेरी भी उन्होंने कोर्ट में जाकर शादी कर दी, उन्होंने छोड़ दिया, कृपा करी है, मेरे पर कृपा करिए, सही मेरे पास आए तो आप कृपा करो, बालकों को बढ़ाओ, बालक बालक आए आप हाथ में लो, स्कूलों में जो सब भला होगा, पैसा तो आपका लगता ही है, वही पैसा खर्च करो तो आप ही खुद की पाठशाला हो जिसमें गीता रामायण की शिक्षा हो, अपने धर्म की शिक्षा हो, अपनी माता जी को सुला में पढ़ने वाले जानते नहीं। यही से पूछा सीता जी बोलते सीता माँ थी गए राम जी की सुनो पढ़ा उतर दिया पालना में जानते ही नहीं बेचारे। और मैं समुद्र क्या क्या नाव देगा अंग्रेजों का नाम वो सी देंगे अंग्रेजी बात जी बता देंगे सीता राम जी कौन है राम कृष्ण कौन है भरत है शत्रुघ्न क्या है पता ही मुझे उनको पता ही नहीं। तो अपने संस्कृति सीखो तो बालक भी सुधरे बालिकाएं सुधरे सब ठीक जाए। आप लोग भी बातें पूछो तो गहरी बातें पूछो कोई महाराज के पास पत्र आते हैं पास बढ़िया पत्र नहीं आते बढ़िया बढ़िया पत्र आवे तो उत्तर भी देवे बढ़िया बात है आप सोच रहे नहीं विदास नहीं करते कल्याण की बातें उद्धार की बातें आपके बहुत शुभ बता सकता हूँ मैं। मैंने तो कह दिया था वर्षा पांच सात वर्ष हो गए मैं क्या पांच सात वर्ष और जीता रह गया तो परमात्मा के प्रति शुभता से मैं बता दूंगा ऐसा मैं कह दिया था। आज भी कई बातें मेरे को मिली है और फौर उसमें मैं उसी काम में लगा हुआ हूँ खोज करता हूँ कि सुगमता से और श्रेष्ठ कैसे प्राप्त हो जाए पर तो आप परवाही नहीं करते। हिंदू समाज का उत्थान हो जाएगा इस तरह से ऐसी बातें कई महिमा जो है आप संयम रखो संयम सज्जनों और संयम के बिना नहीं होगा। इंद्रियों को मन को वश में करो संयम करो आध्यात्मिक उन्नति होगी आपकी पारमार्थिक उन्नति होगी और व्यवहार में बड़ा उन्नति होगी आपके व्यापार में उन्नति होगी। कई आदमी ऐसे करने लगे हैं तो व्यापार में उन्नति हुई होगी। ये गीता प्रेस में जो सस्ती पुस्तक दे रहे हैं ये विचार हुआ था मैंने प्रार्थना की आप बेच जाती हो क्या आपको कोई युक्ति नहीं है पुस्तकों का दाम बढ़ाओ पुस्तकों का दाम क्यों बढ़ाओ। मोहनलाल जी पटवारी ने काम लिया करोड़ रूपये एक करोड़ सवा करोड़ दो करोड़ रूपया गमा कर देते हैं वो इसे सस्ती पुस्तक होती है। मोहनलाल पटवारी शांत हो गया पर महाराज शेर जी ने जयराज ने कहा था ये दानवीर पुरुष दानवीर लाख पुरुष लाख पुस्तक लाख रुपयों की जमीन दे दी लाख रुपये से है नहीं अपने पास पीछे लाख रुपये है नहीं ऐसा दानवीर बहुत प्रसारी आदमी घर में चार देखो तो महाराज यहाँ चाबी तुम्हें नाम देगा यहाँ चाबी रखने यहाँ जूती रखनी यहाँ अमुक चीज रखनी उन्हें नाम लिखे हुए घर में नाम लिखे हुए सब चीज ढूंढनी पड़े लोग ढूंढते आगे ढूंढे नाम लिखा वहाँ वहाँ वहाँ मिलेगी जूती वहाँ मिलेगी गिलास वहाँ मिलेगी कटोरी वहाँ मिलेगी थाली वहाँ मिलेगी सब लिखी उसे घर में आप देखो गोरखपुर में मैंने देखा है मैं घर भिक्षा गए हूँ पता है बड़े ढंग से काम करते थे सबका आदर करते थे ब्राह्मणों को देने के लिए संकोच करते मेरा पैसा शुद्ध नहीं है और इसमें संसद में बात करी वकीलों के सामने तो कहा कि एक ऐसी दुकान है जगह पूरा टैक्स लगा है वहां टैक्स देते पूरा पूरा टैक्स तो टैक्स लाते बड़े ऑफिस में ये सरता हुई ना बेबा हुई थी पूरा टैक्स कोई छिपा हुई बात नहीं आप देखो भाई देखो आओ सब ठीक ठीक ठीक गीता प्रेस में लगी है थोड़ा पैसा है स्वास्थ्य शादी में लाखों रुपये नहीं लगाते साधारण नीति लगाते और अपना काम करते है कुछ लोग ऐसे सस्ती मिले इसमें लगा हुआ है अगर आप लोग ऐसे करो तो कितना बढ़ेगा हुआ ऐसे अपने पाठशाला हो जाए जिन पाठशालाओं में छोड़ा छोड़ी पढ़े वे भी अच्छे पुरुष हो जाए। यहाँ मैंने उत्साह देखा मेरा भाई बहनों का बड़ा उत्साह है बड़े प्रेम से काम करते हैं समय हो गया है, सुनता सुनाओ थोड़ी देर भैया।